उसको तो बचा लिया उन लोगों ने, और खुद भी भाग जाएंगे, उस दिशा से निकल जाएंगे बाहर, और बाहर जाके सब एक जगह मीटिंग करेंगे, अपना बंटवारा कर लेंगे। तो होता क्या, आदमी कहीं ना कहीं जाकर अंत में अनुभव कर लेता है, जब ठगा जाता है एक प्रकार से वंचकों के द्वारा, और वंचकों के द्वारा नहीं भी ठगा जाए वो चलते चलते उसकी ही मन उब जाएगी। जब देखेगा भाई इतने साल से मैं लगा हूँ, सारा जन बीत रहा है, एक जन बीता, दो जन बिना कितना जन बिताएगा उस लाइन में, कहीं ना कहीं उसको उससे वैराग्य हो जाएगा, कदे सब कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, स्वतः ही वो निवृत्ति हो सकता है। कहे स्वतः निवृत्ति में समय लगता है, और वंचकों के द्वारा विवेक नहीं जग जाए तब तो क्या कहना, जल्दी ही वो मार्ग बदल देगा, उनके हाथों से निकल जाएगा। जैसे आप सतर्क रहे, लिखा रहता है जेब कतरे सतर्क रहो, सब जगह बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप सतर्क रहेंगे तो आपकी चोरी कैसे करेगा कोई, थोड़ी असावधानी हुई तो वंचकों की अपना धावा चलता है, असावधानी होने से ही सब काम बिगड़। और बालक अवस्था में तो बहुत कम है ना जो विवेकवान पुरुष होंगे, बचपन में ही विवेक जग जाए ये तो कितने जन्म घिसा होगा वो तब जाकर होगा, वो बहुनाम जन्म नाम अंत जो भगवान ने जैसे कहा है, नहीं तो साहब का वही हाथ है, दिमाग जैसे ड्रिलिंग कर दिया है दिमाग में ना, भर दिया है बचपन से ही, तुमको अमु की पूजा करनी है, अमु प्रणाम करो, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, पकड़ पकड़ के ले जाएंगे और मत्था टिका के आदत करा दी, और दिमाग बैठ गया उसका, यही हमारा देवता है, यही हमारा वो है, ऐसा ही करना है वैसा ही करना है, वो बैठा हुआ है। और जब जब बड़ा होकर समझदारी आता है आप तो फंस गया, उस बंधन को तोड़ के निकलना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। ये कई होते हैं अब क्या करें, हमने देखा बड़े अच्छे अच्छे विद्वान वैरागी महात्मा, वो कहते हम समझ रहे हैं सब जानते हैं कि अद्वैत ही सत्य है, ये सब जितने भी हम लोगों का विशिष्टाद्वैत सब बेकार है, सब संप्रदाय फालतू है, और वास्तव में शंकर संप्रदाय कोई संप्रदाय ही नहीं है, जो सनातन धर्म है सनातन परंपरा को प्रकट किया गया है, अब इन लोगों के कारण उनका नाम शंकर संप्रदाय कर देना पड़ा है अन्यों के कारण से, जैसे हिंदू धर्म, अरे कोई धर्म थोड़े है, मानव धर्म ही सनातन धर्म ही धर्म है, अब अपने आप को हिंदू धर्म क्यों कहना पड़ा कि दूसरे ने ठेका मारा अपना बोर्ड टांग दिया उसने, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म उसने नाम बोर्ड लगा दिया ना, और उसके अलग करने के लिए हमें अब हिंदू धर्म नाम से एक और बोर्ड टांगना पड़ा, मजबूरी हो गई ना। वैसे ही दूसरे मेढकों के कारण से उन मेढकों से अलग करने के लिए अपने भी एक बोर्ड डालना पड़ा शंकर संप्रदाय, ये तो आचार्य शंकर स्पष्ट कहते हैं कई जगह में धर्म को ही परंपरा नहीं चलाते, न हमने कोई अपनी बात कही है, यहाँ ये नहीं कहते हैं कि मैंने कोई अपनी बात कही हो, ये न तद्व्याज चक्षेरे वाली बात है, जो मेरे गुरुजों ने गुरुजनों ने मेरे को व्याख्यान करके समझाया है उसी को मैं लिख रहा हूं, मैं अपना कोई तर्क या कोई अनुमान हम जोड़ नहीं रहे। कई जगह आएगा जब विधान पढ़ेंगे छात्र जहाँ होगी वहां स्पष्ट कह देते हैं, ब्रह्मसूत्र में भी कहे जगह मेरी बात नहीं, ये गुरु परंपरा की है, अद्वैत परंपरा में ये शिक्षा प्रदान किया गया है, इसलिए इस मंत्र का इस जगह पर यही अर्थ लेना पड़ेगा आपको, ये सनातन परंपरा से प्राप्त अर्थ है, इसलिए आप धातु अर्थ को लेकर के शब्द तोड़ मरोड़ नहीं करना, साफ मना कर देते हैं, बहुत ज्यादा जोर दे श्रद्धा स्व बोल देते, अरे श्रद्धा करो तब भी नहीं मानता है तो ये जगह तो ऐसा लिख दिया शिकाम धृत पृछ, इसकी छोटी पकड़ के पूछो उसे क्या ये सत्य हो सकता है जो तुम कह रहे हो, फिर बात तक देते अपना तक देकर उसके बाप को काटो कि श्रोतार्थ की रक्षा करने के लिए, तो ऐसी जगह भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे। तीसरे ये कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि की कुशलता से आरंभ किया हुआ कोई नई परंपरा नहीं है, ये तो सनातन सिद्धांत है जो मानव मात्र का मोक्ष के लिए है उसको प्रतिपादन किया गया है, जो कि बीच में अन्य तथागत आदि तथाकथित धर्मों के द्वारा, तथागत मैंने बौद्ध इत्यादियों के कथित धर्माभाषण से निवृत्त करने के लिए ही पुनर्व्याख्यान मात्र किया गया है, कोई अपनी नई परंपरा या नई कथन या नई कोई तर्क वितर्क अनुमान प्रस्तुत नहीं है। ये बात यहाँ भी शुरू में गीता के आरंभ में कहे थे, और सर्वत्र इस जगह के कई जगह मिलेगा आपको। केवल मनुष्य अपने स्वभाव से जा रहा है छोटे मोटे देवताओं के पीछे, और उनके व्रत नियम जब तप प्रदक्षिण आदियों का अनुभव करता है, और बालकपन से संस्कार हमें मिला हुआ है उसी संस्कार को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह बुद्धिमान, वह विज्ञानवान, वह विवेकवान पुरुष है जो वास्तविकता को स्वीकार करके एकदा संप्रदाय का बंधन, एकदा धर्मों का बंधन, परंपराओं का बंधन को तोड़ के चल सके, वही वास्तविक धीर है, वही वास्तविक मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। जब तक काल से परिच्छिन्न, देश से परिच्छिन्न, वस्तु से परिच्छिन्न, अवस्थान से परिच्छिन्न किसी भी तत्व को हम स्वीकार करते हैं, तावत परिंद मुक्ति से हम बहुत बहुत दूर है। इस बात को समझने वाले क्वचित ही होते हैं, नहीं समझने वाले सभी हैं, यही भगवान है कहते हैं। ये उनके अपने अपने स्वभाव है, अपना अपना संस्कार है, तो वो बंधनों को तोड़ नहीं सकते, वो उसी में घुटते रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे, घूमते रहे, चक्कर है वो। भूल भुलैया का चक्कर बोलते हैं, भूल भुलैया का चक्कर है। जितने संप्रदाय है सब भूल भुलैया का चक्कर है, ये चक्कर में लगे रहते हैं, हम उठ ही नहीं पाते, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और डरा भी थे ना, संप्रदाय त्याग दिया तुमने, तुम तो नरक में चले जाओ, आप डर जाओ, गरीब बाबा है, तब तो हमको यही संप्रदाय में रहना पड़ेगा। डराते हैं भय के द्वारा, भय प्रदान करने वाला, तुम भय प्रदान करने कैसे गुरु हो पता नहीं, ऐसे सब गुरु है संप्रदायों में। अभय प्रदान करने वाला गुरु ही भय देने लगता है, नरक में जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भय के प्रदान करके किसी को दबा रहे हो, और मुक्ति क्या देगा वो गुरु, अभय क्या देगा। तो ऐसी संप्रदाय, ऐसी परंपराओं से क्या फायदा, लेकिन फिर भी आदमी को समझ में नहीं आती है। वो कोलू का बैल जैसे सब समझाओ, फिर घूम फिर करके वही आएगा, नहीं जी हमारा यही ठीक है, चलो भाई तू वही कर, और क्या कर। इसे भगवान क्या करते हैं, थामे हो दाम में हम, ठीक है तुमको कोलू का बैल से रहना है, बने रहो, हमारा क्या बिगड़ रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तेषां च कामिनां यो यः कामी, जो जो कामी है, कामना वाला होगा, यम यम देवता तनम, जो जो देवता के शरीर आदि स्वरूप आदियों को श्रद्धा संयुक्त भक्त सन, श्रद्धा संयुक्त होकर भक्ति वाला होकर के अर्चितुम पूजितुम इच्छति, अर्चना पूजना करना चाहता है, तस्य तस्य कामिना, उन उन कामी पुरुषों का, उन उन अचल स्थिर श्रद्धा, उनके उस देवता के प्रति हम अचल स्थिर श्रद्धा को तामे विदधाती स्थिरी करोमी, विधान मैंने स्थिरी करोमी, यही वो पूर्व प्रवृत्त स्वभाव तो, क्योंकि जिस संस्कार श्रद्धा आदि से युक्त होकर के पूर्व में प्रवृत्त हुआ था स्वभाव से, यो याम देवता तम शब्द अर्चित इच्छति, इसलिए वह व्यक्ति अब जिस देवता के शरीर आदियों को श्रद्धा से अर्चना करना चाहता है, उसी के प्रति मैं उनकी श्रद्धाओं को स्थिर कर देता हूँ, उसमें लगे रहो, बोलते कोई बात है लगे रहो, तो लगे रहेंगे, अब जैसे छोड़ दें वो तो लगे रहेगा, वो तो बेचारा आगे बढ़ेगा कैसे वो। अरे आपको कुछ रास्ता निकालनी चाहिए ना, भगवान है आप, किस बात की भगवान है, फिर यदि आप ऐसे पर भी कृपा करेंगे नहीं, उनकी भी रास्ता नहीं खोलेंगे, कब तो नहीं खुलेगा, हम खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा, हम देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। शिव पुराण में कंड में एक अच्छी कथा आई, एक बार शिव पार्वती दोनों घूमते हुए धरती पर चल रहे थे, तो पार्वती कही भगवान ये क्या बात, इतनी परम भक्त है, ये सपरिवार आपके भजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, फिर भी इतने गरीब हैं, कुछ तो कृपा करो, कुछ तो दो माल पानी इनको, इनका अच्छा चलो पूछते हैं उसी से, भक्त से साधारण वेश बन करके सीधा पहुंचे और पूछे उसे तुम क्या चाहते हो, बोला हमने सुना है इंद्रपद बहुत अच्छा होता है, बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा आनंद है, सुखी सुख है, मैं तो बहुत लकड़ी फाड़ फाड़ के जंगल में ले जाता हूँ, बेचता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है। तो अच्छा इंद्र बनना चाहते हो, कहते हाँ हमें बना दो, ठीक है। पार्वती जी ने कहा देखिए आप जो जैसे आप बनाना चाहेंगे वो बनने को तैयार है, और आप ही उसको जो देते नहीं हो, कहते अच्छा ठीक है इंद्र बना दूंगा, भगवान ने तो धास्तु कर दिया, इंद्र हो गया, अब इंद्र हो गया तो फिर कहे कि चलो काम तो हो गया चलते हैं, घूम फिर करके दूसरे दिन उसी रूट से आए जान के शिव जी, अब वो रो रही, सब बच्चे रो रहे, भूखे में बैठे हुए, पार्वती ने ही क्या हो गया पूछ लो तुम ही, पूछे गधे जी हमारे कति तो गायब हो गए यहाँ से, हमें क्या करूंगी यहाँ बैठे। और स्वप्न में आया, हमने बहुत रोया तो पता चला कि इंद्र हो गए हैं, हम मुझे इंद्राणी बना, तुम लोग आयो कहाँ से पता नहीं, ये सामर्थ्य है तो इतनी कृपा कर दो हमको इंद्राणी बना। तो पार्वती इशारा करते शिव जी गो बना दो और क्या करना है, देखना क्या है। तो ठीक है बना दिया गया। फिर बच्चे बहुत जोर जोर से मान लो क्या, वो भी गायब हो गई। कहते हम लोग क्या करेंगे यहाँ, माँ नहीं बाप नहीं, कौन पालन करेगा, कौन चलाएगा, तो कहाँ से आएगा। तो ठीक है सब इंद्र लोग चले जाओ, माँ बाप के पास चले जाओ, सबको भेज दिया। तो वहां हुआ स्वर्ग में सब इंद्र, वो इंद्र तो और जा तो ही है, ये तब सालों की हो गया ना, सालों की इंद्र तद सारूप्य को प्राप्त कर घूम फिर रहे हैं वहां पर। तो शिव जी पहुंचे वहां पर, पार्वती जी को लेकर गए, तो कहे कि भाई देखो वो लोग कहाँ आए ढूंढे, वो लोग मिल गए, नीचे से टेम्पररी आए थे, तो वो सब दुखी, बच्चे जितने हैं वो भी दुखी, इंद्राणी भी, इंद्र बना वो भी परेशान। वहां भाई बात क्या, क्यों तुम लोग तो बड़ा चाहते रहे वहां, बड़ा सुखे तुम लोग सुने थे, फिर क्यों यहाँ पर अब दुखी है। वो एक बच्चा होता मेरे को कंचे खेलने को नहीं मिलते, ये कहता है गिंडली डंडा नहीं मिलता है, कोई कहता है हमको तो क्रिकेट देखना है, सचिन तेंदुलकर चक्का मारा होगा तो यहाँ कहा मिलेगा। कल रात्र कई लोग तो जगह जगह देखते रहे, तो वही वो कहा मिलेगा वहां स्वर्ग में, बड़ा मुश्किल है। तो सब परेशान, तो इंद्राणी से पूछा गया, अरे यहाँ तो जो भी हम संकल्प करते थे मालपुआ घी माल पानी होते, सूखी रोटी तो मिलती नहीं है हमको, तो सूखी रोटी कट्टी कर मोटी मोटी खा के आदत है, अब ये तो घी कच्चे पड़ा हुआ पराठे होते हैं, ये तो मजा नहीं आता है, तो ग्रुप करके अंदर चला जाता, चबा नहीं जाता हमको, चबाने वाली चीज मेरे दाते खराब हो जाएंगे यहाँ तो ऐसा। अच्छा तुम्हारी क्या बात है भाई, तो यहाँ तो बैठे बैठे शरीर तो सट रहे मेरे, कोई काम है नहीं, वहां तो लकड़ी फाड़ता था ताकत थी, अब लगता कुछ है इंद्र तो बेकार है इंद्र बनना, तो फिर क्या चाहते हैं बोलो तुम लोग, कर हमें वापस कर दो वहीं पे, चलो तो कर सब वापस वहीं पे। तब क्या करे, उसके अपने कर्म संस्कार वासाएं हैं, तुम क्या कर लोगे, फिर भगवान यदि चाहे भी बदलना हो बदल नहीं सकते, उसकी वासना है संस्कार ही ऐसा है, वो बदल नहीं सकते, तो वही रहेंगे वही घूमते रहेंगे। इसे भगवान कहते हम तो वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका उद्धार भी होता है। सतया श्रद्धया युक्त तस्यागामी लभते च तत कामान मयैव वीतान हितान। विभिन्न प्रकार के भोग उसको मिलेगा, उन भोगों को भोगते हुए वैराग्य जब प्राप्त होता है तो हमारे मार्ग में अपने ही आप आ जाता है, लेकिन पहले इसलिए उसको उन विषय भोग की ओर जाने देना पड़ेगा। जो कामना कर रहा है, जिस देवता की पूजा किया उसी देवता के माध्यम से उसकी कामना के अनुरूप फल उसको हम प्रदान कर, परीक्ष लोकान कर्म चितान निर्वेदम नास्ते कृत करते और पहुंचेगा। बार बार ऐसे जब धक्का खाएगा भोग करेगा देखेगा तो कुछ नहीं, अंत में रस्ता है रसहीन का अनुभव होगी उसको, तो वह स्वयं ही त्याग देगा, लेकिन उस स्थिति में आने तक के लिए उसको देना पड़ेगा। जैसे आप बच्चे को टॉफी खिला ही देते, कितना मना करोगे, जितना भी समझा अरे इसे दांत खराब होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मानेगा नहीं, रोएगा हट करेगा, चलो एक देनी ही पड़ेगी, तो एक दे ही देती हूँ, उसे गला खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते समझ में आता है। अब आपको टॉफी दिया जाए तो आप कहेंगे हमको बच्चा समझ रहे, अब क्यों नहीं कहना चाहते हैं, और स्त्री है अवस्था पहुंच गया, वो अनुभव हो गया, समझ गया, वो बेकार चीज छोड़ दिया। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति भी धीरे धीरे सोचेगा समझेगा और उसको त्यागना चालू करता है। जब तक उसे सोच समझ नहीं आवे और वो भोग के अंदर ही होगा, भोग हुए बिना नहीं हो, इसलिए कहते हैं तया श्रद्धया युक्त सादृशी श्रद्धा से युक्त होकर के वह तस्या देवतन वाह उस देवता के तनु का राधनम माने आराधना करने के लिए प्रयत्न करता है, और तथा आराधना से मयैव विहिता हितान कामान सलभते, मेरे द्वारा ही विहित है उन तत्व देवताओं के द्वारा, क्योंकि जो भी देवता देगा आपको क्या देगा विचार करके देखिए, उसके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जब कुछ दे सकता है, उसके अधिकार कौन तय किया, ब्रह्म ने भीषास्मादवा तत्पवते कहा ही नहीं, सभी का अपना अधिकार क्षेत्र तय कर लिया गया कि वो तुम यही काम करोगे, तुम्हारी इतनी क्षमता है, जैसे आप लौकिक व्यवहार में देखते हो, चपरासी से लेकर डीएम सीएम पीएम तक सबका अपना अपना अधिकार अलग अलग है। जितना उसका अपना अधिकार वो कर देता है, मोहर लगा के ला, चपरासी मोहर लगा के ला देगा, लेकिन कहो उसका अधिकार का हस्ताक्षर तुम कर दे, अरे नहीं भैया हमारे काम नहीं है, ये तो साहब ही करेंगे, हम नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं करोगे भाई, तुम भी तो आदमी हो। है मैं आदमी हूं लेकिन अधिकारी नहीं हूं, बोलेगा वो। वह अधिकार दूसरे का है, वही वो काम करेगा। उस अधिकारी के पास जाओगे वो देखेगा, पर ये कहेगा तुम तो 10 बीघा जमीन बात किया, हमारे अधिकार तो 5 बीघा जमीन का है, तो इसलिए भाई हम आगे भेज दे रहे हैं बड़े अधिकारी को, वो 10 बीघा जमीन दे सकता है। और डीएम के पास जाएगा, एसडीएम नहीं दे सकता। जब ज्यादा डिमांड करोगे तो भाई हमारे अधिकार से बाहर है, तो मुख्यमंत्री दे सकते, वहां से भी आगे बढ़ेगा। जैसा आपका मांग है उसी हिसाब से तत्त्व अधिकार क्षेत्र वालों के पास कागज लोक व्यवहार में भी आप देखते हो चले, और उसी अधिकार के अनुरूप वो अपना अपना फल प्रदान करने में हर व्यक्ति सक्षम है। अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सभी के सभी उस ब्रह्म में परिकल्पित इस सृष्टि के अंतर्गत उस ब्रह्म के द्वारा ही प्रदत्त सामर्थ्य को लेकर के चल रहे हैं। इसे इनका कहना है कि वो क्या है, देवता मेरे ही द्वारा मयैव विहितान, इस पर बोल रहे थे, मयैव विहितान, मेरे द्वारा विहित होकर के उन कामनाओं को वे लोग प्राप्त करते लभते, प्राप्त करते हैं। भाष्य सतया तया मद विहितया श्रद्धा, मेरे द्वारा विहित श्रद्धा, पहले कहा विदधामि हम, मेरे द्वारा विहित श्रद्धा के द्वारा युक्त सन तया देवदातनवा, तस्या देवदातनवा पाठ है, कहीं पाठ भेद है, तस्या राधनम इहते, मूल में ही श्लोक में पाठ भेद, तस्या राधनम इहते अथवा तया राधनम, तया आराधनम इहते, ऐसे पाठ भेद हो जाएगा। सकार कहीं है कहीं नहीं भी है, पाठ भेद है। यदि सकार है तो भाषा में उसी हिसाब से तस्या देवदातनवा ऐसे नहीं पड़ेगी, यदि तया है तो तया देवदा तनवा, क्योंकि तृतीया में भी तनवाई बनेगा, षष्ठी में भी तनवाई बनेगा, रूप में कोई अंतर नहीं है तनु शब्द का। इधर भाष्य व्याख्या से निर्णय होगी, ऊपर वाक्य पर निर्भर है, लेकिन आगे लगता है राधनम पाठ भाष्कर कर रहे हैं परिच्छेद, राधनम आराधनम करके परिच्छेद नहीं किया, राधनम माने आराधनम अर्थ कर रहे हैं उसका, आम रूप से रहित ले रहे हैं। इसे मूल में तो अलग अलग पदिव करना पड़ेगा, ताया राधनम यते, तस्या राधनम यते, यते मैंने चेष्टते, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते, उसी मेरे द्वारा श्रद्धा के द्वारा इन देवता शरीर आदियों की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार से वह प्रयत्न करता है। ततः तस्या आराधिताया देवता तन्वाह, तादृश आराधना से आराधित उस देवता के शरीर से कामान ईप्सितान, जो उस आराधक साधक सेवक भक्त की कामना जितनी भी उन कामनाओं को मयैव परमेश्वर सर्वज्ञ कर फल विभाग ज्ञतया, कि मुझ परमेश्वर के द्वारा, मैं परमेश्वर कैसा हूं, कैसे सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ के द्वारा अर्थात कर फल विभाग ज्ञतया, कर फल के विभागों का ज्ञाता एकमेव द्वितीय ईश्वर ही है और कोई नहीं जान सकता। गाना कर्मणो गति, कोई कर्म की गति को समझ नहीं सकता है, एकमात्र ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, जो वास्तव में कर्म फल विभागों का ज्ञाता है वही जान सकता है। यह बड़े भगत लोग अच्छे अच्छे आते हैं, दुखी आते हैं और कहते क्या है, लेकिन महाराज क्या बात है, हमने जिंदगी में मच्छर भी मारने की इच्छा नहीं करी, किसी को कष्ट दिया नहीं, मन से भी सोचा नहीं, फिर इतना कष्ट क्यों हमको, इतने हम दुखी क्यों हैं? हम पड़ोस में देखते हैं वो सारा गंदा काम करता है, मर्डर भी कर देता है, चोरी डकैती ठगू बार है, वो बहुत पैसे वाला होते जा रहा है, हम तो पूजा पाठ में लगे रहते दिन रात, पुण्य करो पाप मत करो गलत मत सोचो, बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, फिर भी जो है जीरो है, क्या बात है, सब पूछते हैं। हम कहते हैं पिछले जन्म में बहुत तुमने किया, जिस पड़ोस में नहीं किया है, अभी कर रहा है ना, अभी वो तो अब कर रहा है, अब तुम पिछले जन्म बहुत कर दिया है, अब सुधर करके तुम भगवान की पूजा पाठ में लगे हो, वो भी अगला जन्म सूर्य की पूजा पाठ में लगेगा। लेकिन कर्मों का क्षय कैसे होगा? पूजा पाठ लगने से नहीं होगा ना, जो करके आए हो ना उसको भुगतना भी पड़ेगा तुमको। इसलिए आप तुमको जो भी मिलेगा वो ठगी मिलेगा, क्योंकि पहले जन्म ठग के आए हैं ना, तो हमको ठगी तो मिलेंगे और कौन मिलेगा? क्या हम ठग के आए तो हमको ठगेंगे अब कोई ना कोई? पहले हम सीधे नहीं थे, सीधों को हमने ठगा, अब हम सीधे हो गए तो हमें कोई ना कोई ठगेगा। ये तो जन्म का चक्कर है, कर्मों का चक्कर, कौन क्या कर सकता है? तो इस चक्र से ही कहते हैं ये सब कौन जान रहा है? हम बड़े कहते हम तो ऐसे थे ही नहीं, हमने क्या, हमारे साथ ऐसे क्यों होगा? अरे सोचने से क्या होगा? कर्म फल के विभागों को ज्ञाता वो ईश्वरी है, आप अपने कर्म फल के विभागों का ज्ञाता नहीं हो सकते। इसलिए आप जान ही नहीं सकते मेरे कौन सा कर्म थे जो मेरे को इस तरह का फल मिला, यदि ईश्वर ही जान पाता है। देवताओं में नहीं जान सकते, वो देवताओं को भी परेशान कर देते हैं, फिर उन्हें कैसे हुआ जी? बादलों में छिपे देवता लोग, ऐसे कहानी आते पुराणों में, क्यों छिपना पड़ा उनको? क्यों नहीं पता नहीं उनके भी पहला कर्म क्या थे? तो इस बार वो परेशानी, वो भी दुख झेल रहे हैं, कभी सुख पा रहे हैं, तो पूर्व कल्प में उनका किया हुआ कर्म का फल भुगत रहे ना, उस प्रकार से राक्षसों की पीड़ित हो रहे हैं, ये सब उनके भी अपने पूर्व कर्मों के फल का है नतीजा, और उस बात को वो नहीं समझते हैं देवता लोग, वो ईश्वर ही समझ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं मयैव मने परमेश्वर सर्वज्ञना कर्म फल विभागज्ञतया, कर्म फल के विभागज्ञ होने के कारण से ही मेरे ही द्वारा ये सब विहित है, समझो निर्वितान निर्माण कर दिया गया है। अमुक कर्म है तो अमुक लोक में जाएगा, इतना साल रहेगा, वो भी कर्म का भी अनुपात के आधार पर चलेगा, एक ही कर्म को कितने बार गलत किया उसने, एक ही गलती को कितने बार आपने आवृत्ति की, उतनी उस हिसाब से आपको उतने ही समय तक ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ 100 बार करते थे, क्यों शतक्रत होते थे? अरे उतनी लंबा समय तक हम स्वर्ग में रहेंगे, एक ही बार के तो गए हो, एक साल करके लिए चले आए, बात खत्म हो गई। लेकिन जितना ज्यादा करेगा पुण्य कर्म, उतने ही ज्यादा पुण्य लोगों को प्राप्त करेगा, जितना ज्यादा पाप कर्म करेगा, ये तो पाप कर्मों की संख्या अधिकता और प्रत्येक कर्म की आवृत्ति कृत अधिकता भी दोनों की गणना होता है। जैसे हर संध्या उपाधि था, एक बार कहते तो मैंने संध्या कर दिया, हो गया ना, और क्या करने की जरूरत है? नहीं, प्रतिदिन करना है, सुबह शाम करना है। ये आवृत्ति जो है एक ही कर्म का अनंत बार आपने किया, और ऐसे अनेकों पुण्य कर्म आपने किया, अलग अलग संध्या भी किया, मंदिर में भी गए, दान भी दिया, अलग अलग पुण्य कर्म है ना ये, ये सारे चीजों में गणा होता है। इसी में प्राप्त का आप एक ही झूठ बोला और अनेकों बार उसी झूठ को दोहराया, अनेकों बार दोहराया, कईयों के सामने दोहराया और अनेक अलग अलग झूठ बोला, दोनों फर्क है। आवृत्ति कृत दोष या आवृत कृत जो गुण है, या अनेक बार किया हुआ जो गुण या अनेक बार किया हुआ दोष, इन दोनों के आधार पर ही कर्म फल का विभाग होता है। इसलिए हम लोग नहीं जान सकते हैं कि मान लो एक बुखार आया, उस बुखार का परसेंट टेम्परेचर जो निर्णय होगा, बुखार होना है आपको, लेकिन उस बुखार का टेम्परेचर तय कैसे होगा? इस बुखार के योग्य जो कर्म था पूर्व पाप कर्म, वो सब पाप कर्म की इंटेंसिटी पर डिपेंड है, उसके अनुपात पर निर्भर। वो पाप कर्म कितनी आवृत्ति में संपन्न था और उस कर्म के संबद्ध अनेक अन्य कर्म कितने थे, तो कुल मिला करके जितना होगा उसी हिसाब से टेम्परेचर भी बढ़े गया और घटे गया, बार बार भी आए गया बुखार भी। यानी इस बात को लोग समझ ही नहीं सकते है ना, देवता लोग नहीं समझते, कोई नहीं समझ सकता। इसे भगवान कहते मेरे द्वारा भी तय, लेकिन लोग समझते रहे तो वो देवता तो बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा पूजा में फल दे दिया, ये देवता तो देखा है, ये तो क्या है, अरे परेशान हो गया देवता की पूजा करो, कुछ देता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जरा विचार करते हैं, लेकिन वह तो देवता का कोई दोष नहीं है, आपने गलत अधिकारी को पकड़ के जिंदगी भर लगे रहो तो क्या होना है, काम तो होना ही नहीं, और सही अधिकारी को पकड़ो और उचित घूस दे दो तो जल्दी काम हो जाता है, नहीं होता है क्या? ये लोग व्यवहार है, उसी पर उचित देवता को पकड़ो और उसको उचित ढंग से पूजा पाठ कर दो तो निश्चित रूप से फल मिलेगा ही, और वह फल मिले, किन वास्तव में वह देवता नहीं दे रहा है, वो तो देवता के द्वारा परमात्मा से ही विहित है, वो उसके परमात्मा से विहित अधिकार को लेकर के ही वो प्रदाता बन जाता है, निमित्त बनता है प्रदान में। इसलिए कहते हैं तान निमदान तान ही यस्माते भगवता विहिता, क्योंकि वे सब के सब क्या है भगवान के द्वारा ही विहित है। कामा तस्मात तान अवश्यम लगदित, इसलिए उनको अवश्य ही वह प्राप्त करता है। हितान यदि परिच्छेद है, हितान पाठभेद हो गया, तब क्या होगा हितम कामानाम उपचरितम गल्प्याम, हित कामनाओं को देता हूँ अहित कामनाओं को नहीं देता, ऐसा अर्थ हो जाए कर देता। इसे कहते वो गौण समझो औपचारिक, हित है तो सकल कामनाओं को प्रदान भगवान ही करता है, उसी के द्वारा हित है सब चीज है, चाहे हित हो चाहे अहित काम हो, इच्छित काम हो या अनिच्छित, जो काम फल प्राप्त हो रहा कर्म फल प्राप्त, वह इच्छित कर्म फल प्राप्ति या अनिच्छित कर्म फल प्राप्ति, सब कुछ परमात्मा से विहित होने के कारण से हितान करके कोई कल्चर करके पाठ करना चाहेगा वह हितत्व कामनाओं के अंदर वास्तविक ही नहीं माननी चाहिए, औपचारिक मन जो उपचरितम कल्प नहीं कहा हिता कस्य चित, क्यों? क्योंकि कामनाएं कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति हित नहीं हो सकते, हित ही की ओर ले जाने वाले, जो भी आप कामना करेंगे वह कामना आपके अहित ही करेगा, कभी हित नहीं कर सकता। शुरू में लगता है वो आपका हित कर रहा है, वास्तव में अंत में अहित ही करता है। तात्कालिक सुख भोग जो प्राप्त हुआ है उसको लेकर आप समझते हैं ये मेरा हित वाला है, ये हमारे तो अनुभव सिद्ध हो गया, कैसे डायबिटीज बीमारी से लोग जो दवाई बताते हैं सब दवाई लेता हूँ, दवाई पहले लेता हूँ ना, नया चलो चालू कर बदल करके, तो वो हफ्ता भर तो लगता है बिल्कुल बड़ा हितकारी दवाई, ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, झटाफट ठीक कर देगा, और हफ्ता भर बाद वही गोल चक्कर, फिर वही आ गया वापस शुगर करो लेवल, यही क्या हो गया, अब जो नॉर्मल हो गया तो फिर बढ़ गया, वो दवाई काम नहीं करता, फिर वो अहित में चला गया, पर हित में था और वो अहित में गया, फिर दूसरा लो वो भी हित समझा, फिर वो भी अहित में पहुंचा। जितनी दवाया की यदि सारा लिखा जाए एक इतना मोटा पोथी बन जाए डायबिटीज की दवाइयों का, छपाया जा सकता है, इतनी दवाई हम जानते हैं डायबिटीज की, आयुर्वेद पूछो होम्योपैथी पूछो जो आप पूछ रहे एरोपैथी को लीजिए, एरोमोपैथी जानते हैं सुगंधित द्रव्यों के द्वारा सुगंधित तेलों को लगाओ उसी से हो जाता है रोग ठीक, अब बुखार है एक अलग सुगंध चीजें लगा देंगे तो ठीक हो जाओगे, अब सर दर्द हो रहा है फिर आप कोई सुगंध लगा दो ठीक हो जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है तो नाभि में लगा दो एक सुगंध तेल, अलग अलग सुगंध के तेल होते हैं उन तेलों के द्वारा ही सुगंधित तेलों के द्वारा एरोमोपैथी करते हैं, वो भी हमने डायबिटीज के लिए देखा, कलरोपैथी एक आता है कलर को इस्तेमाल करना, रंग रंग डालो, रंग डाल करके उसमें लाइट छोड़ो, वो लाइट के द्वारा जो है रंग अंदर जाएगा और रोग को ठीक करेगा, वो भी करके देखा वो भी बेकार गया, सूर्य अच्छा लगा बाल बिगड़ा। तो जितनी पैथी होते थे मैरोडोपैथी मैरोड बांध बूंद के कई घंटों तक रहा तो भी देख के देख लिया वो शुरू में दो चार दिन लगा ठीक भूख लग रहा है, फिर बाद में वही हालत हो गया, वो भी काम करना छोड़ दिया। जब तक कर्म फल भोग है ये सब काम प्रदान करने वाले लगते तो है, लेकिन वास्तव में ये अहित ही देते, हित नहीं कर सकते, इसे कश्चित भी कामाहिता नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रति कामना कभी हितकारी नहीं हो सकते, अतएव हितान जो परिच्छेद भी कर लेते हो वह गौण प्रयोग है, वह औपचारिक है ऐसा समझना चाहिए। क्यों ऐसे है कहते यंतवत्तो फलम देशाम तद्भवत्यल्पमेधाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपी अंतत्व फलम तेषाम, क्योंकि जो है तेषाम अल्प मेधसाम तार्ष अल्प बुद्धि वाले उन कामी पुरुषों के लिए प्राप्त हुआ काम रूपी जो फल है ना निश्चित रूप से अंत वाला होता है। अंतव देव तो ये बात में देवान देवयो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपी, इसका हेतु भी दे रहे हैं क्यों अंत वाले हो, क्योंकि देवताओं का जन्म करने वाला देवता को ही प्राप्त करेगा और देवता का स्वरूप क्या है अनित्य, इसलिए वो अंतवान फल को ही प्राप्त करेगा, और मदभक्ता और मेरे जो भक्त है वो माम यान मुझे ही प्राप्त कर जाएंगे, क्यों उनका स्वरूप क्या है अपरिच्छिन्न नित्य सच्चिदानंद स्वरूप नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मस्वरूप है, इसे उससे जो भजन करेगा तो वो उसे को प्राप्त करेगा और नित्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। यही अंतर है, इसीलिए कामनाएं कामनाओं को अंत वाला कर दिया गया। कुंतवत्तो फलं देशां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भाष्यकार कहते हैं अविघ्नः कामेश्च यस्माद् अंतःसाधन व्यापारा ते अतः अंतद विनाश इत्यादि। जिसलिए अंतवान साधन अनित्य साधन और अनित्य क्रियाओं को लेकर के ही अभी भी ये कामी पुरुष प्रवृत्त होता है, इसलिए ही अंतद विनाशी तो फलम अंतद में विनाशी तो मैं एव अर्थ में विनाशी फल ही मिलेगा उनको। किनको? तेषाम उनको। कौन है वो? अविवेकी न अल्प मेधसा तद भवती अल्प मेधसा। अल्प मेधसा मैंने अल्प प्रज्ञान जो अल्प प्रज्ञ है वो अविवेकी लोगों को यहाँ अल्प प्रज्ञ कहा गया। प्रज्ञावान तो बहुत मिलेंगे लेकिन सब अल्प प्रज्ञावान ही मिलेंगे, क्योंकि नीति शास्त्र कार्य जो लिखा है उसके अनुसार तो बात स्पष्ट है कि आप वो नीतिज्ञ नियतिज्ञ शास्त्रज्ञो भी धर्मज्ञ ब्रह्मज्ञाओं की बहवा स्वज्ञानज्ञो अति विरला। अब नीति को जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, बड़े विद्वान होंगे नीति शास्त्र। नियति काल को गति को जान करके ज्योतिषादि के द्वारा अगले जन्मों तक के भी कहानियों को बताने में सक्षम भी बड़े बड़े विद्वान मिल सकते हैं। शास्त्रज्ञ हो धर्मज्ञ ब्रह्मज्ञ भी भवा शास्त्र के ज्ञाता धर्म के ज्ञाता और कहते हैं ब्रह्म के भी ज्ञाता लोग बहुत मिल सकते हैं। इन अपने अज्ञान को जानने वाले स्व ज्ञानज्ञ अति विरला, अपने अज्ञान को जानने वाले तो अत्यंत विरल होते हैं। इसे जब तक हम अपने अज्ञान को पहचानेंगे नहीं और उसको दूर नहीं करेंगे तावत पर्यंत हम सब अल्प प्रज्ञ ही हैं। उसको नहीं पहचाना फिर पहचाना किसका? शब्द जाल को पकड़ा हो पिछड़ी और शब्द जाल को ग्रहण करना केवल बुद्धिमत्ता है। वास्तविक प्रज्ञा रिथम भरा ही प्रज्ञा होती है, रिथम भरा प्रज्ञा। इसलिए पतंजलि कार ने सूत्र में बताया रदम यद भरती धार्य दीदी रदम भर जो सत्य और सत्य क्या है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। उस ब्रह्म अपने स्वरूप को ही जो वास्तव में धारण करी प्रज्ञा वही प्रज्ञा का नाम रदम भरा प्रज्ञा है, वही सत्य प्रज्ञा है, वही पूर्ण प्रज्ञा है, बाकी सब अल्प प्रज्ञा। यावत पर्यंत हम उसकी अनुभूति नहीं करते हैं तावत पर्यंत जितने भी सब अल्प प्रज्ञ ये मत सोचिए ये थोड़ा हाईस्कूल पास वाले को अल्प प्रज्ञा है भाषिकार यहाँ नहीं, हाईस्कूल इंटर डिग्री पास वाली बात नहीं है, या पीएचडी वाले भी अल्प प्रज्ञी सबको अल्प प्रज्ञी कोटि में भाषकर ले रहे हैं। जो ब्रह्मानुभूति नहीं है जिसका पास परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पर्यंत सब के सबको अल्प प्रज्ञी कोटि में रखा जाए भगवान इस अल्प में जैसा हम अल्प प्रज्ञान इसे देवताओं को भी इसमें घुसा दिया। देवान देव जो यांती देवान यजंती इति देव यजा देवताओं को ही यजन पूजन करने वाले जो लोग हैं उनका नाम देव यज होते हैं। वे लोग किसको प्राप्त करेंगे? देव यान्ति वे लोग देवता देव भाव को ही प्राप्त होते हैं। देव भाव को लेकर के आपने यजन किया और जिस भाव को लेकर आप पूजन करते हो वही भाव करते तुम प्राप्त कर लो। देव भूतवा देवान यज देव भाव में स्थित होकर के ही देवता की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं मैं जीव हूं ये भाव को त्यागना पड़ेगा। वास्तविक पूजा जो है तभी हो सकती है जब आप अपने आप में देव भाव को लाएंगे। देव भाव को कैसे लाऊंगा? मैं कृष्ण की पूजा करने के लिए मैं अपना कृष्ण समझ लू और करूं कृष्ण की पूजा फिर कृष्ण करेगा क्यों? वो यदि अपने आप को कृष्ण मान लेगा फिर कृष्ण की क्यों पूजा करेगा? वो असली कृष्ण से नकली कृष्ण से विरोध किया था वैसे यहां भी विरोध होने लग जाएगा। फिर कहेगा हम ही असली कृष्ण और उसका भाई नहीं वृंदावन में कोई कृष्ण कोई है नहीं कुछ उल्टा हो सकता है। तीसरे प्रक्रिया बताई गई है देव भाव में अपने आप को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? षोडश न्यास न्यास की प्रक्रिया, आप करण न्यास करेंगे, अंग न्यास करेंगे, हृदय आदि न्यास करेंगे, केशव मात्र का न्यास करेंगे, छोड़ा मात्र का न्यास करेंगे, गणेश मात्र का न्यास करेंगे, अनेक न्यास है। 16 प्रकार के न्यासों की गणना की गई है, षोडश न्यास। तो गीता अगर मैं 2-3 तो आइए, करण न्यास, हृदय न्यास, अंगादि न्यास तो आप देखते ही, 3 तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। मैं कितनी भी हो जाए एक से भी कर लो, लेकिन उस न्यास के माध्यम से उस वस्तु जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं, जिसकी हम पाठ करने जा रहे हैं, उसको अपने अंदर स्थापित करना पड़ता है। न्यास अपने स्थापित करने के लिए है। और जैसे गीता पाठ में आपने किया, उसे क्या किया आपने, इस गीता को अपने में स्थापित कर दिया, और फिर अपने आप को गीता से अभिन्न कर लिया, ये भाव लाना पड़ेगा। उस भाव से जब गीता को पाठ करोगे तो वास्तविक गीता अपने अंदर समाहित हो जाता है, वही भाव में हम सदा के लिए प्राप्त कर जाएंगे। पहले भाव बनानी पड़ेगी, अंतर भाव वाले हो जाएंगे, उस स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। यही पर कहते देवान देवेजो, पहले देव भूतवा देवान ये दिया सदेव यो देव सदेवय भवती, अंत में देव ही हो जाओ। इसीलिए वास्तव में करना क्या चाहिए, इन देवताओं के चक्कर में पड़ के देव भाव को प्राप्त करना, वो भी अनित्य फल ही है। अतएव मत भक्ता यान्ति माम अपि, और मेरे भाव को लेकर मैं जो स्वरूप होता सच्चिदानंद स्वरूप की भावना को करते हुए यदि वेदांत का अभ्यास कर लेता है, वह अंततः गत्वा सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। फिर भी आयास समान है, आयु उतनी ही है, ये नहीं कि अपने विद्या के अभ्यास कर लोगों की आयु बढ़ जाएगी और कर्मकांड में लगोगे या देवी यजन में लग जाओ तुम्हारा आयु घटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयास भी समान, आयु भी समान, अवधि समान, विधि समान, सब कुछ समान, फल में लेकिन बहुत अंतर हो गया। इसे कहते एवं समान्य आयासे मामेव न प्रपद्यन्ते, इसलिए आयास दोनों का बराबर ही है। ये नहीं कि ज्ञान बहुत आसान है कर्म कठिन है, या कर्म आसान है ज्ञान कठिन है, ऐसी कोई बात है, सब बराबर ही है। कोई भी काम करो उसमें तो प्रयास तो समान ही है, जो जितना प्रयास करेगा उतना ही फल प्राप्त करेगा, और जितना प्रमाण करेगा आलस करेगा उतना ही अपने लक्ष्य से च्युत होते रहेगा। ये तो लोक में भी प्रसिद्ध है। इसलिए कहते हैं आयास समान होने पर भी वे लोग मामेव न प्रपद्यन्ते अंत फलाय अहो खलु कष्टं वर्तन्ते इति अनुक्रोशं दर्शयति भगवान। इस श्लोक के द्वारा भगवान एक तरह से खेद को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंत फल के लिए ही उन्होंने सदा प्रयास किया है, इसे मुझे नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बड़ा कष्ट होता है इस बात को देखकर, ये सब हुए ही थे मुझे प्राप्त करने, लेकिन प्राप्त कुछ और कर रहे हैं, यह बड़ा कष्ट कर बात है। किन निमित्त मावना प्रपत्यंत, इसका कारण क्या है, आखिर वे अंत फल के लिए क्यों जा रहे हैं, ये जान रहे हैं इतने जन्म बीत चुका है, ये नहीं कि किसी को मालूम ही नहीं कि हमारे कर्मों का फल अनित्य है, मालूम नहीं है क्या, गांव में चले जाके बैठे वहां भी चर्चा करो, वो भी बोल देगा आपको उल्टा, अरे महाराज ये सब ऐसे ही फालतू कर्म होते हैं, ये सब कुछ दिनों का खेल है, 4 दिन की चांद फिर अंधेरी रात, ऐसे से डायलॉग मारते हैं, कहीं भी जाओ तो सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन नहीं जानता है, लेकिन फिर भी क्यों लगे हैं इस अंत फल का पीछे। जैसे बुड्ढे की कहानी बताया था, आश्रम में आया और कहने लगा अंत में जो है, अरे बहुत हमारी मेरी बहुत हमारी तो दूसरे तो ही नहीं, इधर में संन्यास लूंगा क्या, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, तो रोज उसी चक्कर में जा रहे, मानो में यह नित्य फल वाला है, मेरे उसको छोड़ने को तैयार, क्या कारण है, और कारण को बताने के लिए अगला श्लोक आरम्भ होता है, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम मजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। यहाँ सगुण की बात चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहे हैं 7वें अध्याय शेष 5 अध्यायों का बीजभूत अध्याय है, ये 12 देव उपासना का षटक है ना, 7 से 12 5 ये जो 6 अध्याय हैं उपासना षटक है, या सगुण ईश्वर की चर्चा है। यदि भी बीच बीच में पहले बोल चुके हैं शुरू से अंत तक जगह जगह पर निर्वम लक्ष्य को भी हम याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य ही वो है और उसके लिए ये सब अंग भूता वस्तु है, कर्म का पकड़ में भी आपने देखा, इसलिए निर्गुण ब्रह्म की चर्चा जाते मृत इत्यादि अनेकों श्लोक वहां भी आए और यहाँ भी इसी प्रकार से अनेकों श्लोक आएंगे। लेकिन इतना ध्यान की सर्वत्र यहाँ पर आप निर्गुण ही लेते जाएंगे इन शब्दों को देख करके। इन शब्दों से यहाँ सगुण ही लेना है, आगे निर्गुण प्रकरण अलग आएगा। अव्यक्तम व्यक्ति मापन न बनते माम अबुद्धया वही अल्प मेरे शाम जो पहले कहा था, अल्प प्रज्ञ लोग अल्प बुद्धि वाले लोग अर्थात परिच्छिन्न में भी मी ही बुद्धि है जिनका, अल्प बुद्धि मैंने अल्पत्म परिच्छिन्न परिच्छिन्न एव बुद्धि अल्प बुद्धि ही कार्य चोड़ अल्प बुद्धया ये अबुद्धया ही कह दो। अल्पर्थ में अलवणम के समान नए समास हो जाएगा है कि नहीं, अल्पम लवणम यदि अलवणम बंधा ही नहीं बनता है समास। इसलिए अबुद्धि मैंने अल्प बुद्ध या अल्प बुद्धि का मतलब है जो परिच्छिन्न में ही है बुद्धि वृत्तियां जिनके, ऐसे लोगों को कहा जाता है अबुद्धया। उन लोगों जो है माम अव्यक्तम अपिसंतम व्यक्ति मापन मन कहते, वो लोग क्या करते हैं कि मैं जो अव्यक्त स्वरूप वाला हूँ मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले को वे लोग व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ ऐसा मानते हैं, इसीलिए वो लोग अपने बराबर अपने मान लिया ना। आपने ईश्वर को भी स्वयं के बराबर कर दो तो क्या होगा, वे उस ईश्वर का महत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा। अरे हमने भी जन्म लिया, उसने भी जन्म लिया, पर ये हमने तो बहुत बढ़िया अस्पताल में जन्म लिया, वो तो जेल में जन्म लिया। नहीं तो जेल में जन्म लिया बेचारा, उसको अच्छा जगह भी नहीं मिली जन्म लेने को, हमने तो बढ़िया जगह में जन्म लिया, फर्स्ट क्लास एसी अस्पताल में जन्म लिया। ऐसे अव्यक्त को भी व्यक्तता को प्राप्त हुआ मानने वाले लोग होने के नाते उन्होंने एक तरह से अपने समान ईश्वर कोटि में रख दिया। वो भी स्वरूप दृष्टिया समान मानते तो कोई दोष नहीं, जैसे ये शरीर व्यक्त हुआ है मन बुद्धि अहंकार चित्ता जब व्यक्त हुए हैं उसी प्रेम ईश्वर भी व्यक्त ही है ऐसे मानना, यही सबसे बड़ा दोष है जिसलिए हम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परम भाव मजानंदो ऐसे क्यों मानने लगे, क्योंकि उनकी जो पर भाव है वास्तविक जो स्वरूप है उसको न जानते हुए उनके पर भाव क्या चीज है, उसको बोले मामा अव्य मानुत्तम परम भाव, मेरा जो अव्यय भाव है अनुत्तम भाव है उस परम भाव को न जानते हुए ऐसे लोग मानते हैं। भाष्यकार किम निमित्त मानव प्रपद्यंते व्यक्तम व्यक्तम प्रकाशम व्यक्ति मापन्न मैंने प्रकाशम गतम, वो पहले प्रकाश को प्राप्त नहीं था अब प्रकाश को प्राप्त कर गया, जैसे पहले हम अप्रकाशित थे और जन्म हुआ तो प्रकाश में आ गए, नामकरण हो गया नाम रख दिया गया अमुक हो आप, तो पहले क्या थे अब प्रकाश में थे। अरे जी किसे पूछा जाए तो स्त्री गर्भिणी है और संभावना ठंडी में जन्म होने का बच्चे की, तो वो बिनाई करने बैठ जाते स्वेटर छोटे छोटे नहीं बच्चे के लिए। अब उसे पूछो कि भाई आप जो स्वेटर बिना रहे हैं बताइए कि वो लड़का के लिए कि लड़की के लिए, ये भी नहीं बता सकते हो। अच्छा उसका नाम क्या होगा, अब लड़का लड़की तय नहीं होता, नाम क्या बताएंगे, किस नाम वाले के लिए बताएंगे, तो यही उनको कारण होने वाले के लिए होगा जो उसको कहेंगे, मैंने उसके निमित्त से बन रहा है चीज लेकिन उसका पता नहीं, जन्म के बाद जिंदा भी रहेगा क्या गारंटी है, बना हुआ धरा रह जाएगा। लेकिन अव्यक्त का व्यक्त होने की संभावना को लेकर के जो कि अभी हम सबके प्रकाश में नहीं है, जो उसको प्रकाश में आने की संभावना को लेकर व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को भी आपने बना दिया, पहले वह प्रकाश में था प्रकाश में आ गया, सृष्टि हो गई तो प्रकाश में आ गया, सृष्टि न होती तो प्रकाश में आता ही नहीं, सृष्टि का होना ही ईश्वर के प्रकाश हो जाना, मैंने सृष्टि का प्रलय है तो ईश्वर का भी प्रलय है, ईश्वर अप्रकाश भाव को प्राप्त कर गया और नित्य प्रकाश नहीं रहा ना, फिर न काल और अवस्था इसे परिच्छिन्न होकर भी प्रकाश अप्रकाश उभय भाव को प्राप्त करने वाला वह अनित्य वस्तु ही होगा। ऐसे अनित्य ईश्वर को मानने के कारण से मेरा जो अविभाव है, आगे कहते इसलिए इदानी मन्यन्ते महाम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि अप्रकाश भाव में विद्यमान अप्रकाश भाव को प्राप्त हो गया है इस समय में, ऐसे मुझ नित्य प्रसिद्ध ईश्वर को वे लोग मानते हैं। कौन? अबुद्धयो अविवेकिनः। आप कह रहे हो नित्य प्रसिद्ध ईश्वर भाव क्या है? कहो परम भावम, परम आत्म स्वरूपम। आत्म स्वरूप है मेरा असली भाव, तो उस दृष्टि से कोई पकड़ ही नहीं रहा। अजानंदो अविवेकिनो, न जानता हो अभी अविवेकी लोग मम अवयम वे रहित मनुतम निर्दिशियम मदियम भावम। वे रहित मेरा भाव को नहीं जानते, वो समझते हैं कि भाई भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी भगवान का जन्म हो गया, मना दी नहीं कृष्ण जन्माष्टमी, और उनके जन्म हो करके इतने वर्ष बीत गए और उनका शरीर भी छूट गया, वो छूट के इतने समय बीत गया, गिनते भी नहीं गिनते, अर्थात उनको भी यही कोटि में डाल दिया। जैसे खुद के जन्म तारीख और मरण तारीख और जन्म की शताब्दी मरण की शताब्दियां मनाई जा रही, जैसे नहीं ऐसे आप ईश्वर की भी मरण शताब्दी जन्म शताब्दी मनाओगे, तो ये कहते कि देखो मैं वे रहित हूँ, जन्म मरण आदि विकारों से रहित हूँ, और मुझे इन्होंने क्या कर दिया, उसको न जान करके जन्म मरण आदि वाला बना दिया। अनुत्तम निरतिशयम छ, मैं सातिशय भी नहीं, मैं निरतिशय किसी अपेक्षा नहीं, लीलाओं के अंदर करके भी दिखाया, एक अंगूठी के ऊपर इतने बड़े पहाड़ को उठा के खड़ा करके रखा था, सात दिन तक रखे रहे,